Omia zaindu eguna datorren larun batean, eta jainkoaren bideak beti antzeman ezinak, poema ibili zait gogoan. Batzuk sorlekutik urrin hiltzen dira derrigorrez. Ataut batzuk sehaskatik urruti behar dira jarri. Gu ezkara igorretan hilko, areatzan eroriko gara gerlan jaurtiriko gezialez. Selban obiratuko gaituzte lehen guzu eta lagunen gutunez estalirik. Haizeak gure errautsak eramanen ditu beste hizkuntzaz mintzo diren Espainetaraino. Gure aitaren etxeak zutik iraunen du gu gabe. Omia zaindu eguna datorren larun batean, domu santu edo santu guztien eguna. Batzuk sorlekutik urrun hiltzen dira, eta alaxe hilko gara gu nahita ez sorlekutik urrun bizikleta gainean. Hiru aldiz ere eraman gintuzten kasik hankaza aurrera joan den astean. Heriotzari iesi eginez bizi gaituzu, iesi nola Bagdadeko morroia. Beti edo gehienean, ibilgailu asasino itxura harturiko idator heriotza. Omia zaindu eguna datorren larun batean, baina ez dago jakiterik bizirik helduko garen, hildakoekin herriko kanposantuan dugun hitzordura. Gu ezkara etxean hilko, ez ospitalean ere. Errepidean eroriko gara, autoren batek asfaltora bota eta zapalduko gaitu trikuak bagina bezala. Negarretan ehortziko gaituzte, orrialderen bat edo beste beteko dute egunkarian, eta eskelaren bat edo beste ere jarriko du baten batek. Honenean, loreak paratuko dituzte gu eroritako lekuan, eta gure hotxik ez da izango beste hizkuntzan mintzo diren Espainetan. Azkenean, poeta karrazo izango du. Gure aitaren etxeak zutik iraunen du, baina gu gabe. Aretzan eroriko naiz gerrako geziak selban Miel, ondo pasaztea? Bai, giro dago. Zortzira arte. Hori da, giro dago, bai. Biarritzuleko gara gugoizeko zazpietan Euskadi Irratiko sintonia honetara. Orain faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin. Eskerrik asko zuen arretagatik. Biar arte.